czego szukasz, a głosując na swoich faworytów, możesz wygrać Skoda Rapid Spaceback. Zapraszam zatem na stronę. W sensie na skodaautomuzyka.pl. Marcin Prokop. To ja mówiłem? Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek, 18 kwietnia. Minęła siódma. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip przygotowali i przedstawią serwis trójki. 10 lat więzienia grozi rodzicom zagłodzonego na śmierć niemowlęcia. Dziś usłyszą zarzuty. W Meksyku zmarł Gabriel Garcia Marquez. Światowej sławy kolumbijski pisarz miał 87 lat. Kościół w Jasienicy zostaje zamknięty, ale w Wielkanoc będzie msza polowa. Po wczorajszych rozmowach jest kompromis arcybiskupa Hozera z parafianami. Rodzice zagłodzonego niemowlęcia z Brzeznej koło Nowego Sącza dziś usłyszą zarzuty. Półroczna dziewczynka zmarła z powodu braku pokarmu i wycieńczenia. Jak wynika z ustaleń policji, w rodzinie nie dochodziło do awantur, a małżeństwo jest zamożne. Rodzice nie chcieli żadnej opieki medycznej, zrzekli się jej w lokalnym ośrodku zdrowia. Dziecko nie przeszło też odpowiednich szczepień. Ci rodzice zamiast korzystać z pomocy lekarskiej udawali się do różnego rodzaju osób, które świadczyły usługi medyczne jak znachorzy. Mówi podinspektor Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Małżeństwo z Brzeznej zostało przesłuchane najpierw w charakterze świadków, potem podejrzewanych. Jak wynika z sekcji zwłok półrocznego dziecka, jedyną przyczyną jego śmierci było zagłodzenie, mówi prokurator. Piotr Kosmaty. Jedyną przyczyną zgonu, jak wynika z ustaleń biegłych, to było niepodawanie dziecku odpowiedniej ilości pożywienia. Stan taki musiał trwać co najmniej od kilku tygodni. Zwłoki niemowlęcia w jego łóżeczku na poddaszu domu znaleźli pracownicy pogotowia ratunkowego. Wcześniej wezwał ich ojciec dziecka. Mężczyzna wystraszył się, bo jego córka zrobiła się sina. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Lawina pod Mount Everestem. Zginęło co najmniej 6 osób, informują Szarpowie. Na miejsce akcji wysłano śmigłowiec ratowniczy. Ministrowie obrony Polski i Stanów Zjednoczonych ogłosili program zacieśnienia współpracy wojskowej. Szef Pentagonu zapowiedział, że amerykańskie myśliwce F-16, które przyleciały do Łaska na ćwiczenia, zostaną w Polsce do końca roku. Zacieśnienie polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej było głównym tematem rozmów Tomasza Siemoniaka z Chuckiem Hagelem. Mapa drogowa Solidarności i Partnerstwa, o której rozmawialiśmy, przewiduje współpracę w nowych obszarach sił specjalnych, obrony powietrznej i szkoleń. Przed rozmowami minister Siemoniak mówił, że chce, aby amerykańskie F-16 pozostały w Łasku na stałe. Na razie uzyskał deklarację, że pozostaną do końca roku. To jasny dowód naszych dwustronnych zobowiązań wobec Polski i innych sojuszników w regionie. Minister Tomasz Siemoniak powiedział, że nasz kraj będzie zabiegać o dalsze zwiększanie obecności sił NATO i Stanów Zjednoczonych w Polsce. I staramy się, żeby Polska była jak najbliżej Zachodu, współpracując z NATO i Stanami Zjednoczonymi. Nie ma innej recepty na nasze bezpieczeństwo. Siemoniak wyraził przekonanie, że budowa tarczy antyrakietowej w naszym kraju będzie przebiegać zgodnie z planem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Miłośnicy literatury Gabriela García Márqueza przed domem pogrzebowym, do którego przewieziono ciało noblistę, zebrali się, by czytać na głos jego książki. Jeden z największych pisarzy XX wieku zmarł wczoraj w swoim domu w stolicy Meksyku. Miał 87 lat. Amatorzy książek noblisty chcieli złożyć hołd Kolumbijczykowi i, jak mówią, pożegnać się z legendą. Dlatego udali się do dzielnicy Pedregal, w której znajduje się dom pogrzebowy. Przed budynkiem z godziny na godzinę składanych jest coraz więcej kwiatów, zniczy i listów do noblisty, zarówno od osób prywatnych, jak i instytucji kultury. Gabriel García Márquez zmarł w wieku 87 lat w swoim domu w dzielnicy Coyoacán na południu stolicy kraju. Miasto Meksyk złoży hołd narodowy pisarzowi w najbliższy poniedziałek w Pałacu Sztuk Pięknych. Z Meksyku dla Polskiego Radia. Sylwia Mróz. Jest porozumienie w sprawie kościoła w Jasienicy. W Wielką Sobotę przed zamkniętą kilka dni temu świątynią odbędzie się święcenie pokarmów, a w Wielkanoc msza polowa. Ksiądz Wojciech Lemański pozostanie jednak na razie poza parafią, a o jego losie ma zdecydować Stolica Apostolska. To efekt rozmów kurii warszawsko-praskiej z parafianami, którzy protestowali wczoraj przed siedzibą arcybiskupa Henryka Hozera. Hierarcha zapowiedział, że to nie koniec rozmów. Chciałem wyrazić mój optymizm, który mogę nazwać nadzieją. Nadzieją, że idziemy dobrą drogą i że uda nam się rzeczywiście dojść do dobrych rozwiązań. Podobnie po spotkaniu mówili protestujący mieszkańcy Jasienicy. Rozmowy przebiegały bardzo w miłej atmosferze. Dziękujemy księdzu arcybiskupowi, że zechciał się z nami spotkać, z nami porozmawiać i ustalić proces rozwiązywania problemu w naszej parafii. Arcybiskup zamknął kościół w Jasienicy po wydarzeniach z Niedzieli Palmowej, kiedy to zwolennicy odwołanego księdza Lemańskiego mieli nie wpuszczać innych parafian na mszę odprawianą przez nowego księdza. Można prowadzić pojazd śpiewająco, ale można też wybrać śpiew i porzucić kierownicę. Tak właśnie zrobił kierowca autobusu miejskiego w Rzymie. Kierowca był nieustannie na zwolnieniu lekarskim. Zaczęło to być podejrzane i dyrekcja komunikacji miejskiej zainteresowała tym policję fiskalną. Funkcjonariusze szybko wykryli, że kierowca był zdrów jak ryba, miał natomiast inne zajęcie. Występował z żoną w duecie wokalnym. To jawne oszustwo było wystarczającym powodem do zwolnienia go z pracy. Policjanci nie poprzestali na tym. Ustalili, że śpiewający kierowca wykorzystywał ściągnięty nielegalnie z internetu podkład muzyczny oraz że nie płacił twórcom wykonywanych utworów. Nie płacił również podatków od zarabianych na estradzie pieniędzy. Duet był wręcz rozchwytywany i kierowca oraz jego małżonka byli w wiecznych rozjazdach, podczas gdy miejski autobus stał w zajezdni. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski jest już w studiu, bo będzie o sporcie. Tak sobie myślę, panie Wojtku, że ten kierowca z żoną to mogli śpiewać dla pasażerów w autobusie. Ale w ogóle nie podoba mi się prześladowanie za to, że lubił śpiewać. Prawda? Trochę to nieetyczne. No to zaczynamy. Siatkarze Asseco Resowi, drugim finalistą Plus Ligi, w piątym decydującym o awansie meczu półfinałowym w Rzeszowie wygrali z Aksą Kędzierzyn Koźle 3-1. Wcześniej awans do finału zapewniła sobie PGE z Krabbeł-Chatów. W Plus Lidze finał przed nami, w Basket Lidze Kobiet. W trakcie wczoraj Wisła Kraków przegrała u siebie z CCC Polkowice 53-65. Dopięłyśmy swego celu, mówi środkowa drużyny z Polkowic Magdalena Leciejewska. Naszym celem w Krakowie było przede wszystkim wywiezienie jednego zwycięstwa. Nie udało to się w pierwszym meczu, w którym poległyśmy. Bardzo się cieszę, że potrafiłyśmy się po tej porażce podnieść i zagrać naprawdę bardzo dobre zawody, przede wszystkim w obronie. Każda, która wychodziła, zostawiła kawał serca na boisku. Finałowy mecz numer 3 odbędzie się w Polkowicach, a mecz numer 300 na Ceglanej Mączce wygrał Rafa Nadal. Stało się to podczas turnieju ATP w Monte Carlo. Hiszpan zwyciężył w dwóch krótkich setach Włocha Andreasa Seppiego i zameldował się w ćwierćfinale, podobnie jak m.in. Nowak Djokovic, Stanislas Wawrinka, Roger Federer czy Joe Wilfried Tsonga. Przed ćwierćfinałem, choć nie bez walki, pożegnali się z tym samym turniejem nasi debliści. Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski w trzech zaciętych setach przegrali z parą kanadyjsko-serbską Nestor Zimonić. Teraz piłka nożna i transfer polskiego piłkarza do Niemiec. Rafał Gikiewicz, były bramkarz Śląska Wrocław, będzie od nowego sezonu zawodnikiem Eintrachtu Brunswick, ostatniego na tę chwilę zespołu w tabeli Bundesligi. W Hiszpanii tymczasem Barcelona nie dosyć, że liże rany po porażce w finale Pucharu Króla z Realem Madryt, to na domiar złego straciła być może do końca rundy rewanżowej Neymara. Brazylijczyk w środowym meczu nabawił się kontuzji stopy i może pauzować nawet przez 4 tygodnie. Na zakończenie boks i sytuacja, która ma miejsce bodaj po raz pierwszy w historii. Otóż dwóch polskich pięściarzy prowadzi w rankingach prestiżowej federacji WBO. To Andrzej Fonfara w kategorii półciężkiej i Krzysztof Głowacki w wadze junior ciężkiej, a kolejny sport w Trójce za godzinę. Za chwileczkę prognoza, ale muszę odnotować. Janek zdążył już napisać chyba 4 wiersze, ale wybrałem do przeczytania ten jeden, bo nawiązuje do atmosfery dzisiejszego dnia. Otóż Janek, jak się podpisał, miłośnik pokoju, nie wojny, napisał tak. W ten dzień wielki, spokój i cisza, to coś się należy od słuchaczy z eterowej wieży. No, piękne, poetyckie porównanie tego, co my tu na Myśliwieckiej na pierwszym piętrze mamy. Eterową wieżę. No a teraz prognoza. Słońce wzeszło, już dawno jest w pracy, o 5.34. Zajdzie o 19.39, czyli dzień mamy dłuższy od najkrótszego już o blisko 6,5 godziny. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. U nas słońce już schowało się trochę za chmurami. Na wybrzeżu i na zachodzie kraju możliwy okresami deszcz, a na pozostałym obszarze też niewykluczone pokropienie z nieba. Temperatura maksymalna. Najchłodniej teoretycznie 10 stopni, to nie jest tak zimno, w Zielonej Górze, a potem już coraz wyżej. 11 w Koszalinie,

you wear. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm so tired of you, America. Making my own way home. But I won't be alone, be alone. No, I've got a lot to live. America, I've got a life to live. I've got a soul to fill. I've got a tear to heal. And that's all I need. No to już się zrobiła 7:16. Pozdrowienia i życzenia świąteczne i uwagi na temat żurku i innych posiłków cały czas do nas napływają. Napisała Basia z rodziną z Wellington w Nowej Zelandii, bo tam już po 5:00 po południu, czyli żurek, nic dziwnego. Tęsknią za polskimi świętami i pozdrawiają. My również. Ale mamy też reakcję na wystąpienie dyrektora Andrzeja Kruszewicza w sprawie karmienia różnych zwierząt w zoo. Ja mam taką prośbę, żeby pana dyrektora, doktora Andrzeja Kruszewicza ostrzec. W ostatnim jakimś serwisie, w dniu wczorajszym, albo może przedwczoraj słyszałem, ostrzec przed szympansami. Powiem, gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych szympansy zbudowały sobie drabinę i uciekły z zoo, więc trzeba, kurczę, tu na nie szczególnie zwrócić uwagę, bo nie wiadomo, podczas karmienia może już mają przygotowaną drabinę, wyjdą z klatek, cyk, drabinę na mur i za zoo, i proszę, i w mieście, i w Warszawie. No i co będzie? Nie, niech się pan nie niepokoi, doktor Andrzej Kruszewicz jest przygotowany, a poza tym pewnie tamte szympansy amerykańskie po drabinie poszły sobie do restauracji, bo im nie smakowało jedzenie w lokalnym zoo, a w warszawskim same pyszności. Doktor Kruszewicz to jest naprawdę dobry człowiek dla tych wszystkich karmionych zwierząt. A trochę bredzę, więc może piosenka. Blonde girl in a blue dress, she's walking away from me. She's standing so still, but she's walking away. Green eyes on a blue day, black birds in a field of white. Blonde girl in a blue dress, and she's walking away. Have you ever come so close? Have you ever just touched down? Have you ever come so close that you could almost red sun in the dawn sky, thunder on a sunny day. Blonde girl in the blue dress, and she's walking away. So close that you could almost have you ever been so near? Have you ever held it right there? Have you ever come so close that you could almost blonde girl in a blue dress, she's walking away from me. She's standing right here, but she's walking away. Green eyes on a blue day, black birds in a field of white, blonde girl in a blue dress, and she's walking away. She's standing so close, but she's walking away. She's standing stone still, but she's walking away. Lekka złośliwość. Ania napisała, że te szympansy, jak wyjdą w Warszawie na miasto, to pójdą na wiejską i wtopią się w tłum. No, no, nie mamy, zdaje się, za dobrego zdania o tym towarzystwie na wiejskiej. Proszę Państwa, żurek, pomidorowa, grzybowa, czyli tematy gastronomiczne dzisiaj nieraz już były na antenie. I dopasowała się do tego Izabela Woźniak, która nie wiedząc o tym, ale przeczuwając intuicją kobiecą, przygotowała coś na temat kalorii. No i święta świętami, ale warto pomyśleć, zanim się wprowadzi do organizmu parę tysięcy kalorii. Jajka w majonezie, jajka faszerowane, żurek. Żurek na pewno będzie z jajkiem oczywiście i z białą kiełbaską. Co tam będzie jeszcze? Ryba po grecku, ryba w galarecie będzie, sałatka będzie, śledziki będą, mazurki. Mazurek z kajmakiem pewnie jeszcze, tak. No ale ja lubię jeść. Taki zestaw obiadowy. Żurek z białą kiełbasą, pieczeń z indyka i pieczone ziemniaki, faszerowane jajka, mazurek z kajmakiem, no i do tego na przykład sok z kartonu. Ile to ma kalorii? No myślę, że około 1500. Co ma najwięcej tutaj kalorii? Zdecydowanie jajka faszerowane. Jakub Zięba, trener personalny z Galerii Fitness. Ponieważ przypuszczam, że farsz będzie zrobiony na bazie majonezu, zatem tłuszcz będzie podstawowym składnikiem przygotowania właściwie wszystkich potraw, począwszy od żurku, białej kiełbasy, pieczeń również, chociaż ona myślę, że z tego będzie najbardziej zdrowa i najbardziej wartościowa. W święta nic nie liczę. Nawet pieniędzy. Dwa dni w roku można sobie pozwolić. No ale później na spacer ewentualnie po obiedzie. Jakimi produktami mniej kalorycznymi można zastąpić na przykład majonez? Warto zwrócić uwagę na zawartość tłuszczu w produkcie. Anna Rokicka-Żuk z miesięcznika Shape. Ponieważ wiele z nich ma taką zawartość tłuszczu jak masło na przykład, powyżej 80%. Są też produkty light, które mają 20-30%. I zastępując taki zwykły majonez majonezem light, można zaoszczędzić 1/3 kalorii. Na przykład zamiast 150 kalorii w łyżce będziemy mieli 100. Są takie aplikacje w różnych telefonach, które pozwalają nam sprawdzić sobie od razu, ile dana potrawa ma kalorii. Są różnego typu aplikacje. Andrzej Pająk z Pisma Chip. Są to kalkulatory, ale połączone z bazą danych. Trudno nam podczas jedzenia mieć wiedzę na temat tego, ile tych kalorii się mieści w porcji, którą zjadamy. W związku z czym powstały aplikacje, które pozwalają na tworzenie w takiej własnej bazy danych, czyli możemy krok po kroku wpisywać to, co zjedliśmy, wpisywać nazwę produktu i już ten program doliczy to do dziennej puli spożytych kalorii. 1500 kalorii, taki obiad świąteczny, ale to jest tylko obiad. Mamy jeszcze śniadanie wielkanocne oraz cały dzień wysiadowania przy stole, czyli można powiedzieć, że spokojnie taki ktoś, kto zasiada do świątecznego stołu, to może nawet z 5000 kalorii pochłonąć dziennie. Myślę, że jest to do zrobienia, tym bardziej, że nie ograniczamy się do jednego kawałka papki piaskowej. Może mieć nawet 400 kalorii, więc wystarczy, że zjemy trzy takie 150-gramowe kawałki, no i mamy 1500 1200 kalorii. Te programy idą znacznie dalej, bo czy to producent, czy producent wraz z użytkownikami aplikacji poprzez jakieś działania społecznościowe tworzy bazę danych. Ona działa już na przykład poprzez zeskanowanie kodu produktu, czyli no, kupujemy coś w sklepie, co lubimy, skanujemy komórką, a właściwie aparatem fotograficznym kod kreskowy i już to trafiło do bazy i jakby zostało zapisane. A na przykład kiełbasę białą? Tutaj nie mamy za bardzo pola do popisu, nie mamy kiełbas light na rynku, natomiast można taki trik zastosować, żeby wygotować z tej kiełbasy tłuszcz, czyli dodać na przykład do żurku kiełbasę podczas gotowania, a nie na końcu, zupę ochłodzić i ten tłuszcz, który się zbierze na powierzchni, zwyczajnie zebrać i wyrzucić. Taka różowa szyneczka, taki kawałeczek, to ile ma kalorii? No, myślę, że około 100-150 kalorii. No załóżmy, że taki plasterek około 30-gramowy. Troszkę grubszy się kroi zazwyczaj, żeby poczuć jej smak. Taki serdelek białej kiełbasy? Myślę, że będzie miała około 250-300 podaży kalorycznej. Ciekawe, czy Iza Woźniak była głodna, kiedy nagrywała te rozmowy. Proszę Państwa, dostałem bardzo ciekawy i przyjemny list, łącznie z życzeniami od Bogdana z okolicy Buzka Zdroju, który słuchając tej zadowolonej z życia biegającej słuchaczki, powiedział, że w ogóle mało jest na antenie propagowania ludzi szczęśliwych, że Polacy ciągle narzekają i że dobrze byłoby nawet zrobić konkurs na szczęśliwego słuchacza. Nie wiem, czy aż tak, ale naprawdę miło jest słyszeć, że komuś jest dobrze, że ma dobry humor, jest zadowolony, bo wszędzie powszechne narzekanie właściwie jest dołujące. Sweet dreams are made of these. Where am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Paro de lì, ay ay ay ay ay. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Yeah, everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. up moving on. Hold your head up moving on. Keep your head up moving on. Hold your head up moving on. Keep your head up moving on. Hold your head up moving on. Put a paddle in the wind. Dokładnie 7:30. Anna Zaleśna, Sewera i Skrót. Co najmniej 5 osób zginęło w lawinie, która zeszła z Mount Everestu, podaje Associated Press. Wypadek wydarzył się na trasie wiodącej na szczyt. Jak poinformowało nepalskie Ministerstwo Turystyki, lawina uderzyła poniżej obozu drugiego, położonego na wysokości 6400 metrów. W miejsce katastrofy wysłano helikopter. Pospieszyły tam również ekipy ratowników oraz inni alpiniści przebywający w obozie drugim. Władze Ukrainy proszą Międzynarodowy Trybunał Karny o wszczęcie śledztwa w sprawie śmierci osób, które zginęły podczas protestów na Majdanie. Liczba ofiar przekroczyła 100. Nowe władze Ukrainy oskarżają siły bezpieczeństwa o to, że wbrew prawu użyły broni wobec uczestników pokojowych akcji na rozkaz wyższej rangi urzędników państwowych. Służby prasowe Trybunału poinformowały, że oskarżyciele podejmą wkrótce decyzję, czy rozpocząć śledztwo. Premier Donald Tusk rozmawiał z szefem NATO. Rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska mówi, że rozmowa dotyczyła głównie Ukrainy. Potencjalnych rozwiązań, które w tej chwili mogą mieć miejsce i dotyczyła także wzmocnienia obecności NATO w Europie Wschodniej. Przedwczoraj sojusz poinformował, że w związku z kryzysem ukraińskim wyśle do Europy Wschodniej więcej samolotów i statków. Ile zabiera nam państwo? Przeciętnie Polak oddał w ubiegłym roku do budżetu prawie 16 tysięcy złotych, informuje Rzeczpospolita. Najwięcej łożymy na państwo, płacąc podatki podczas codziennych zakupów. Głównie chodzi o VAT i akcyzę. Na to poszło z naszych kieszeni średnio 5 tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów podkreśla, że obciążenia te nie są duże, szczególnie na tle innych krajów Unii. W przeliczeniu na euro przeciętnie Polak wydał prawie 4 tysiące euro, a dla porównania średnio blisko 6 tysięcy euro, a Hiszpan 8 tysięcy. A Litwini już wkrótce będą przeliczani w euro i o tym już teraz w Trójce. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Litwa pewnym krokiem zmierza do euro. Sejmas przyjął właśnie ustawę o wprowadzeniu wspólnej waluty, co ma nastąpić od nowego roku. Po tej dacie lity pozostaną w obiegu, ale będzie można ich używać tylko do 15 stycznia. Decyzję Wilna musi jeszcze zaakceptować Unia, co ma nastąpić na lipcowym szczycie wspólnoty. Sami Litwini nie tryskają optymizmem. Z tego powodu 60% mieszkańców jest przeciwna wprowadzeniu euro. Najbardziej obawia się wzrostu cen. Wielkanoc tuż, tuż, więc informacje prosto z jajecznego rynku. Polacy jedzą coraz mniej jajek. W całym ubiegłym roku było to średnio 142 sztuki na osobę. Tymczasem 3 lata temu było to ponad 200 sztuk. Jak pisze Puls Biznesu, gorzej już być nie powinno, a w tym roku spożycie powinno wzrosnąć o kilka procent. Ceny są za to niższe niż przed rokiem. GUS wylicza, że 100 jajek kosztowało wtedy 50 zł, a obecnie około 40. Jeszcze jedna informacja ważna przed świętami i również korzystna dla kierowców. Będą to najtańsze święta od 3 lat, bo ceny paliw nie rosną. Zajmująca się analizą tego rynku firma Reflex wylicza, że tankujemy obecnie najtańsze paliwo w Unii Europejskiej. Benzyna i diesel w tej samej średniej cenie 5,32 za litr. Autogaz kosztuje 2,56 zł za litr. Paliwa w hurcie są jednak droższe. Niewykluczone, że po świętach czekają nas niewielkie podwyżki cen. Teraz o giełdach. Dziś w Warszawie sesji nie ma z powodu Wielkiego Piątku. Podobnie jest w Hongkongu. Giełda tam nieczynna. W Japonii wzrosty. 46% zyskuje Nikkei, a Shanghai Composite traci 26%. Złoty mocniejszy, euro po 4,17, dolar 3,02 zł, funt 5,08 zł, a frank szwajcarski po 3,42. Takie są kursy walut o poranku. A więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Właśnie otrzymałem informację od słuchacza, że domowy majonez Light robi się z jajek light, a propos cen jajek. A teraz prognoza. W całym kraju będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Myśliwiecka cały czas to chmury, to przejaśnienia, ale

redaktor Michał Nogaś. Dzień dobry, panie Wojtku, witam państwa. Dzień dobry. Właściwie to chciałem inaczej dzisiaj zacząć, ale muszę coś powiedzieć, mogę? Bardzo proszę. Bo to jest taki dzień, pierwszy dzień tego świata, kiedy nie ma z nami Gabriela Garcia Marqueza. To prawda, no nie było to już w serwisach i mimo oczywiście zaawansowanego, pięknego wieku, zawsze bardzo żal, jeśli ktoś taki znika. Tak, odszedł od nas jeden z największych pisarzy naszych czasów, noblista. I tak sobie myślę, że kto choćby na chwilę się zetknął z jakąkolwiek jego książką, już tu nie mówię o 100 latach samotności czy miłości w czasach zarazy, tych najważniejszych książkach, tak przez wielu uznawanych, ale z jakąkolwiek i chociaż na chwilę się przeniósł do marquezowskiego Macondo, tego wyśnionego, nieistniejącego, ale jakże pięknego miasteczka, kto doświadczył magii jego pisarstwa, czy też po prostu odnalazł, zetknął się z tym jego realizmem magicznym, no ten wie, jak wielką stratę poniósł świat, nie tylko literacki wczoraj po prostu. I to smutna okazja, by o nim mówić i go wspominać. No i pamiętajmy, że Marquez w końcu w jednej ze swoich książek, tu myślę o 100 latach samotności, takie zdanie przemycił, że literatura jest najlepszą zabawką, jaką wymyślono, żeby drwić z ludzi. No tak. Więc też trochę puszczał do nas oko. Wspaniały i niepowtarzalny Gabriel Garcia Marquez. Myślę, że już teraz siedzi w tym swoim Macondo i ćmi fajeczkę. Po prostu już mu jest dobrze tam. Taki dzisiaj dzień, że wszyscy się zatrzymują w biegu, nie śpieszymy się, miasto nasze opustoszało. Jesteśmy skłonni do refleksji, więc ja odpowiednią książkę, myślę, przyniosłem dziś do studia. A że to jest książka, która się właśnie ukazała na rynku z naszym znakiem jakości. Książka, której autorami są ważne postaci, książka, która porusza ważne, poważne, fundamentalne nierzadko tematy, stawia fundamentalne pytania, choć czasami też nieco lżejsze, to na pewno nam pasuje do spotkania dzisiejszego w ten piątek. Zresztą nie po raz pierwszy spotykamy się w naszym cyklu z tą autorką. Ona tu nie do końca jest autorką, ale o tym za chwilę. Ale po reakcjach entuzjastycznych naszych słuchaczy wiem, że cieszy się ogromną popularnością i zainteresowaniem ta właśnie osoba. Dzisiaj przyniosłem wywiad sprzed 30 blisko 6 lat, panie Wojtku. I to jest wywiad, który ukazał się do tej pory we fragmencie, był opublikowany teraz w całości w magazynie, myślę, bliskim pana sercu, mianowicie w Rolling Stone. Owszem. I to jest wywiad, który się we fragmencie ukazał 4 października 1979 roku. Ciekawe było dla mnie, kto był na okładce Rolling Stone'a wtedy i sprawdziłem. Był tam niejaki Jimmy Buffett. Nie wiem, czy pan kojarzy. Ale taki oczywiście. Songwriter, aktor, biznesmen grający muzykę country i surf music. No, głównie taką karaibsko-wakacyjną muzykę grał. Tak właśnie, on był na okładce magazynu. Był tam też materiał o Davidzie Bowie, zatytułowany Bad Boy in Berlin, bo to był czas berliński Davida Bowiego. No ale to, co nas najbardziej interesuje, to fakt, że była na okładce także informacja, że w środku znajduje się wywiad, który Jonathan Cott przeprowadził z Susan Sontag. O Sontag to za chwilę, chociaż jestem przekonany, że naszym słuchaczom nie trzeba w ogóle przypominać, kim ona była. Może kilka zdań o panu Cottie, bo pewnie jest mniej znany. Otóż Jonathan Cott jest dziennikarzem wspomnianego już magazynu Rolling Stone. Przez lata był jego korespondentem w Europie. Jest też autorem bardzo znanych wywiadów, które ukazały się na łamach tego magazynu, między innymi z Johnem Lennonem, Glennem Goldem, wybitnym kanadyjskim pianistą, Elizabeth Taylor, czy z Bobem Dylanem, no czyli pokazuje to i to, jak ważnym jest dziennikarzem i jacy ludzie tak, zgadzali się z nim rozmawiać. Cott spotkał Susan Sontag, wybitną amerykańską intelektualistkę, pisarkę, eseistkę, kobietę przez całe życie walczącą o słuszne jej zdaniem sprawy, zaangażowaną. Spotkał ją na Uniwersytecie Columbia na początku lat 60. Ubiegłego wieku oczywiście. Ona wtedy już prowadziła wykłady, on był studentem i pewnego dnia po prostu zapukał do jej gabinetu na uniwersytecie, bo tak mu się spodobał jeden z tekstów, które napisała Susan Sontag, to był esej, że musiał jej o tym powiedzieć. No i potem co jakiś czas udało mu się spotkać z Sontag na kawę. To były takie czasy przemian, nie tylko obyczajowych. Te czasy, o których to zresztą Kot w książce cytuje, Bob Dylan śpiewał, że nocą grali w knajpach, a w powietrzu pachniało rewolucją. No oboje pijali od czasu do czasu kawę, potem on pracował w akademickim radiu, zaprosił ją do programu, ona przyszła, był zafascynowany tym, jak ona i co ona mówi. Potem wyjechał do Londynu na tę placówkę Rolling Stone'a, ale okazało się, że wciąż w jakimś sensie, w jakiś sposób są blisko siebie Zontag i Kot, ponieważ mieli wspólnych znajomych. On zaczął wtedy marzyć o wywiadzie z Zontag do Rolling Stone'a i w końcu, kiedy ona przebywała w Paryżu w drugiej połowie lat 70., udało się do tego wywiadu doprowadzić, przyjechał i zaczęli rozmawiać. Susan Zontag zgodziła się na wywiad, dlatego że, o czym Kot pisze w przedmowie, podobała jej się ta forma, to znaczy lubiła rozmawiać. Jak mówiła, unikała w ten sposób zamknięcia we własnym świecie. Ta rozmowa ich była bardzo długa, zaczęła się w Paryżu w roku 78. Kilka godzin rozmawiali, ale potem Susan Zontag musiała już wyjść na kolację, bo była umówiona i powiedziała, że wiele rzeczy chciałaby jeszcze dopowiedzieć, więc umówili się za kilka miesięcy w Nowym Jorku i tak w końcu po prawie roku, w 79 roku, fragmenty tego wywiadu się ukazały. Teraz mamy całość. No i ta książka, muszę powiedzieć, jest prawdziwą ucztą intelektualną dla czytelnika. I to dobrze, że wreszcie się ukazała i że możemy po nią sięgnąć. Jej tytuł to Myśl to forma odczuwania. I myślę, że dużo mówi o tym, jaka była Susan Zontag. To jest jeszcze jedno oblicze tej pisarki, myślicielki, eseistki. Dostał pan zamkniętą, więc teraz przekazuję otwarty, bo mógł pan zajrzeć. Tej kobiety jeszcze jedno oblicze, w tym przypadku niezwykle osobiste, bo i rzeczy, o których rozmawiali, były, są, bo są wciąż aktualne, z pogranicza tego, co bardzo intymne i tego, co dotyka każdego, zatem uniwersalne. Kot przeprowadził rozmowę z Susan Zontag w bardzo ważnym momencie jej życia. Ona była niedługo po wygranej batalii z nowotworem piersi. Przez 3 lata poddawana była leczeniu. Jej świat, codzienne życie wypełniła choroba, co ją zresztą skłoniło do takiego, do długiej refleksji na temat choroby i dzięki temu napisała książkę, jedną ze swych najsłynniejszych, Choroba jako metafora. Nie mogła inaczej zrobić, musiała napisać książkę, bo jak na samym początku tego wywiadu przyznaje, wszystko, co mi się przydarza, daje okazję do przemyśleń. Myślenie jest jedną z rzeczy, którymi się zajmuję. Gdybym ocalała z katastrofy samolotu, to być może zainteresowałabym się historią lotnictwa. Pytanie, które zadawała eseistycznie zorientowana cząstka mnie w związku z tym, z tą chorobą, mówiła Zontag, z tym, co mi się przydarzyło, nie brzmiało, czego doświadczam, lecz co tak naprawdę dzieje się w świecie chorych, jakie idee mają ludzie. No i na początku tego wywiadu z Jonathanem Kotem Zontag opowiada długo o doświadczeniach związanych z chorobą, o panice, o lęku, o perspektywie szybkiej śmierci i o tym, czy człowiek w ogóle potrafi się pogodzić z taką myślą, jak taką sytuację można w sobie przepracować, czy od takiej myśli można się uwolnić, czy naszą winą jest to, że zachorowaliśmy, że to jest jak z wypadkiem samochodowym, mówiła Zontag. Nie wydaje mi się, by sens miało rozważanie, przez co zachorowaliśmy. No i 1/4 tego wywiadu poświęcona jest właśnie rozważaniem o chorobie, ale potem stopniowo zmieniają tematy, odchodzą od tego głównego, pierwszego, od choroby. Zontag mówi o ludziach nierozumianych przez większość. Uważam, że świat powinien być bezpiecznym miejscem dla ludzi żyjących na marginesie. Dawniej nikomu nie przeszkadzało to, że niektórzy chcą żyć inaczej, mówiła w 78 i 9 roku. Mówiła o tym, czym są kultura winy i kultura wstydu i że one mają część wspólną, że można się wstydzić, że się nie spełnia czyichś oczekiwań. Mówiła o tym, czym było dla niej czytanie, jak odkrywała muzykę. Podobno Kometsi, taki zespół, skłonili ją do rozwodu. Tak? Tak. Mówiła o metaforach w jej życiu, o francuskach, o świecie, który ma w sobie. Otworzyła się bardzo w tej rozmowie, ale też na swój własny sposób wyjaśniała świat i robiła to w sposób wyjątkowy i interesujący. Myśl jako forma odczuwania. Susan Zontag w rozmowie z Jonathanem Kotem. Nowa książka z naszym znakiem jakości. Dobra na ten czas. Już teraz zapowiadam, że wrócimy do niej w Radiowym Domu Kultury jutro po 12:00. Tam więcej. A ja dzisiaj mam dla państwa 10 egzemplarzy tej książki. SMS-owo oczywiście 71-335. SMS kosztuje złotówkę plus VAT, 71-335. Jeśli pan pozwoli, na koniec cytat, który też dobrze pasuje, no, myślę, proszę, do wspomnienia o Gabrielu Garcia Marquezie.